Kınamayın aklım yitirdiğime, aşık maşunu deneylerimiz. Mahitap gözlerin ateşi közü, yakar bu bendeyi küleyleri. Mahitap gözlerin ateşi közü, yakar bu bendeyi küleylerimiz. Söylen baksın ataşma közüme, aşık kalmaz maşuğunun sözüne. Pirim geldi baktı geçti yüzüme, gider her dem her dem yol eylerimiz. Pirim geldi baktı geçti yüzüme, gider her dem her dem yol eylerimiz. Sular gibi akıp akıp dururlar, meğer aşk altına binmez yorulur. Yusuf gibi zilhasına sarılan, satar kendi özün kul eyleri. Yusuf gibi zilhasına sarılan, satar kendi özün kul eylerimiz. Velime der yare kullar olurum, yar el katmazsa bu dertten ölürüm. Çektiğim çileyi senden bilirim, neylerse Adem'e fil eylerim. Çektiğim çileyi senden bilirim, neylerse Adem'e fil eylerim.